Insalm il-kom min kampus FM nil-awkom għal-programm iħor fil-sensila kif ħadmu il-Malti fil-mkien miegħi Sulejn Buħanġar u il-missieda residenti ta' din il-sensila Dr. Charles Briffa. F'din il-sensila ta' programmi għedin inħarsu lejn l-istil ta' kitba li użaw bosta awturi Maltin u l-lum ħanħarsu lejn il-definizzjoni teknika tal-professur Dwardu Fenek. Dwardu Fenek li jiex bejn l-1933 u l-2006 kiteb fost l-oħrajn Lingwistika Ġenerali li fih jispiega b'mod tekniku u iddettaljat il-lingwistika Maltija. F'dan ix-xogħol id-definizzjoni isiba utli għall-iskop ta' spjegazzjoni teknika. Id-definizzjoni tifforma parti mill-kitba espożitorja għax meta tiddefinixxi xi ħaġa tkun fil-fatt qed tispjega u bil-maqlub meta tkun trid tispjega xi ħaġa tkun teħtieġ tiddefinija l-ewwel. Id-definizzjoni ta' Dwardu Fenek hija sforz biex jagħżel entità minn entitajiet oħra biex dik l-entità tingħaraf u tinftiehem. Pereżempju, biex jiddefinixxi x'inhi fonema, jipprova isib mezz kif jiżola t-terminu billi jifirdu minn termini oħra, juri li t-terminu fonema jirreferi għall-għadd ta' karatteristiċi magħqudin flimkien. U dik l-għada ta' karatteristiċi ma tinstabx f'xi terminu ieħor bħal ngħidu aħna morfema, frażi jew sentenza. Sewa, ġifieri l-formazzjoni ta' definizzjoni hija fil-fatt operazzjoni intellettwali. Dan huwa punt importanti. Bil-lingwa ta' definizzjoni, Dwardu Fenek jaħseb aktar ċar u jfassal kunċetti oħra. Issa għalkemm aħna qed ngħidu bil-lingwa ta' definizzjoni, il-suġġett tiegħu, f'dan il-każ hija l-lingwistika, jitlob illi ikun hemm definizzjonijiet kontinwament. U kif forsi jkollna ċans ukoll naraw aktar qudiem fil-programm, hemm għamliet ta' definizzjoni differenti illi ħaddemu. U fil-fatt dak illi l-istudjus ta' traduzzjoni isib li definizzjonijiet hemm ruxmata għamliet ta' definizzjonijiet. Issa immorru lura għal Dwardu Fenek. Meta hu iħaddem id-definizzjoni allura iħossu li għandu ħakma tajba fuq is-suġġett. Ta' studjus li hu jemmen li l-proċess ta' definizzjoni huwa fost l-aktar attivitajiet intellettwali importanti li għandu l-bniedem. U għalhekk Fenek juża diversi metodi jew għaqda ta' metodi li jiddefinixxu. Basta jwassal b'mod effiċjenti lill-qarrej biex jifhem dak kollu li jkun qed jitratta. Din hija karatteristika essenzjali meta qegħdin nittrattaw suġġett li huwa xjentifiku. Importanti, id-definizzjonijiet għandhom iwasslu dejjem biex l-student jew l-qarrej jasal ħalli jifhem dak kollu li hemm bżonn. Ma tistax minħabba li l-lingwistika hija teknika ħafna fin-natura tagħha, allura għandu bżonn dawn id-definizzjonijiet. Imma juża li ma metodu juża l-iskop tiegħu Fenek fil-kitba ta' definizzjonijiet huwa dejjem li jiċċara t-tifsir skont bil ma' lingwisti oħra. Mhuwiex qed jipprova jiġifieri jivvinta u imma qiegħed jagħti t-tifsir kif jaqbel ma' ħaddieħor. Għal daqstant id-definizzjonijiet tiegħu nistgħu nsejħulu konsenswali għax ikun hemm kunsens. Qatt stipulattivi, jiġifieri qatt ma jistipula li terminu għal konvenjenza tal-mument se jużaħ f'xi sens partikolari li x-xjenza ġi li tagħmilha din il-ħaġa. Fil-ħsieb normattiv tiegħu però kultant jikkundanna l-użu ħażin ta' terminu bħal meta jgħid li l-idea tal-aċċent fil-Malti xejn ma jiċara minħabba xi tfixkil fit-tagħlim ta' dan is-suġġett fil-grammatika tradizzjonali. U allura minflok aċċent jippreveri juża waqgħat il-leħen. U hekk f'partijiet il-proża tiegħu issir normattiva. Liema huma l-karatteristiċi kostitutivi ta' definizzjoni teknika? Fenek juża l-lingwa b'mod eżatt u bilaqgħa għat-tagħlim u għall-komunikazzjoni. Xi wħud mid-definizzjonijiet tiegħu jiffokawna l-attenzjoni tagħna l-aktar fuq il-kunċett jew l-oġġett u hekk jipproduċi definizzjoni konċettwali. Din id-definizzjoni tipprova tagħti mill-aħjar li tista' informazzjoni fattwali u eżatta biex turi l-oġġett jew il-kunċett x'inhu u tpoġġi dik l-informazzjoni f'qafas partikolari ta' referenza. Għandha x'taqsam ma' l-analiżi tal-kunċett jew oġġett, l-elementi kostituenti tijaw, il-natura tijaw, il-funzjoni tijaw u l-iskop tijaw. Imbagħad hemm definizzjonijiet li jiffukaw fuq il-kelma jew fuq ir-relazzjoni bejn il-kelma u l-kunċett. U b'hekk Fenech iwaslilna definizzjoni nominali. Din id-definizzjoni tagħti l-użu tal-kelma fl-imoddi u tispjega l-użu proprju ta' terminu. Sewa, sa silejn hawnhekk tarna ħafna idejat fuq xiex nistgħu niftħu. Ħanaraw ftit aktar bid-dettal x'metodu qed juża. Mela, jinqeda fost oħrajn għadna bl-analiżi biex ippoġġi terminu fil-klassi tiegħu jew jagħti lista ta' karatteristiċi importanti ta' terminu. Per eżempju, jgħidlek, il-lingwistika hi x-xjenza li tistudja bir-reqqa kollha lil-sien. Hawnhekk il-lingwistika qed titpoġġa. Fil-klassi ta' xjenza, il-lingwistika hi x-xjenza. Plup, hemmhekk tefaħħam għall-ewwel ġol klassi tagħha. U tintrabat ma l-istudju tal-irsien. Mela, mux biss se tipoġġiha fil-klassi ta' xjenza, fil-klassi tagħha ta' xjenza, imma wkoll qed jorbota ma l-istudju tal-irsien. Fl-istess ħin, bil-frażi bir-reqqa, id-definizzjoni qed timplika studju sistematiku. Dan il-proċess tarbit Fenech ikollu jagħmlu għaliex xjenza huwa terminu superordinat, iġifieri terminu ġenerali li ħaddan fih diversi eponimi, iġifieri termini speċifiċi. Fostom ngħidu aħna l-astronomija li tintrabat ma' pjaneti, mura u stilel. U allura l-lingwistika trid tingħaraf minn dawn l-eponimi l-oħra bir-rabta tagħha mal-irsien. Iġifieri la aħna ħadna l-eżempju ta' astronomija, astronomija hija xjenza, il-lingwistika hija xjenza. Allura jekk jgħid il-lingwistika hija xjenza, hemmhekk ma jkun qed jiddefinixxi xejn, ma irid jorbota mas-suġġett, ix-xjenza tal-ilsien, bħala l-astronomija hija x-xjenza tal-pjaneti u l-qmura u l-istilel. B'hekk id-definizzjoni analitika li qed nitkellmu fuqha tikkategorizza u tagħżel titfa' it-terminu fil-klassi tiegħu. U toħroġ id-differenza. Wara din il-kategorizzazzjoni kellu jespandi fuq it-terminu xjenza kif applikat għal-lingwistika. Ħanisimgħu daqsxejn il-silejn tiftħilna daqsxejn fuq dan il-kunċett ta' xjenza. Il-lingwistika tissejjaħ xjenza għaliex ifferra tal-erf id-dixxiplinat hekk li bis-saħħa tagħha naslu biex nagħmlu studju sistematiku tal-istruttura interna tal-lisien. F'kull għamla ta' studju kemm deskrittiv, kemm analitiku u kemm komparattiv, u importanti ħafna li jkun hemm sistema fil-ġbir tal-materjal li fuqu issir l-analiżi, kif ukoll fil-preżentazzjoni tal-ipoteżijiet u t-teoriji li jitwaqfu bħala riżultat tal-osservazzjonijiet lingwistiċi li jsiru fuq it-testi eżaminati. Sewa, minn din is-silta issa li smajna, joħorġu ħafna karatteristiċi. Tantu hekk illi kieku kellna noħorġuhom bħala lista sa nsibu dawn. Il-kunċett iħaddan sistema ta' analiżi strutturali. Infakkarkom illi l-kunċett li qed nitkellmu fuq huwa l-kunċett xjenza kif iddefinit minn Duartu Fenech fil-qasam tal-lingwistika. Mela dak l-ewwel punt li joħroġ minn din l-elaborazzjoni tad-definizzjoni. Din is-sistema tieni punt. Din is-sistema titlob deskrizzjoni analitika u deskrizzjoni komparattiva. It-tielet punt. Hija sistema li tiddependi fuq il-ġbir ta' materjal għall-analiżi. U l-aħħar punt hija sistema li għandha twassal għall-preżentazzjoni ta' ipotezi jew teorija. Jiġifieri, il-karatteristiċi ewlenin ta' din xjenza huma l-osservazzjoni, il-kollezzjoni, id-deskrizzjoni, il-konklużjoni. Dan il-proċess kollu ta' definizzjoni analitika jirrepetih kemm il-darba għal definizzjonijiet bħal dawk li ta' ngħidu aħna l-fonema u l-morfema. Però importanti li nżommu f'moħħna il-proċessi involuti. Anke il-lingwista, skont dan it-tarif elaborati li qed jagħti Duartu Fenech sewwa, irid josserva, jiġifieri josserva il-kelma kifini użata fis-soċjetà attwalment, il-lum. Ġviri, għaw, mhux sa jitfa' xi ġudizzju qed nużaw il-Malti tajjeb jew il-Malti ħażin, le, imma josserva anka fejn ħadd ieħor jara li hemm Malti ħażin qed jintuża, irid josservah, jiġifieri jinnutah. It-tieni stadju huwa l-kollezzjoni tal-eżempji. Jiġifieri irid isib eżempji minn kull ħaġa ta' dak li josserva. Huwa importanti għaliex biex ngħidu dak il-materja prima tiegħu, il-lingwista huwa dak li hu jisma' jew kellha jara f'dak li hu miktub. Mbagħad hawn se jħaddem issa l-professjoni tiegħu u l-akkademja tiegħu kollha sewwa, irid jagħti d-deskrizzjoni, irid jiddeskrivi, irid ifittex li jispjega dak kollu li hu osserva. Dak huwa importanti. Fl-aħħar mbagħad ħalli jasal għal xi għamla ta' konklużjoni li tista' tkun teorija, tista' tkun ipotezi biex mbagħad xi ħadd ieħor jerġa' jipprova, eċetera. Ftehna, imma ġeneralment dejjem jasal għal xi konklużjoni. Kultant ukoll dwar Duvenek juża id-definizzjoni sintettika biex jorbot il-kunċett ma' xi ħaġa familjari għall-arrej. Is-sintesi tiegħu hija relazzjonali għax turi l-kunċett bħala parti minn xi ħaġa akbar. Isma' din id-definizzjoni tal-aċċent, tista' taqralkom silejn. L-aċċent u l-waqa li tieħu kull ġemgħa sillabika xejn tkun qed titlissen. Tista' tixxiebaħ b'xi mod mad-daqqa tal-martell li tieħu l-korda tal-pjanu wara li tinafas it-tasta rilevanti. L-ebda nota ma tinstema sakemm ma jkunx hemm id-daqqa tal-martell u l-ebda ġemgħa sillabika ma tista' titlissen jekk ma jkunx hemm il-waqa tal-leħen jew l-aċċent. F'dan is-sens għalhekk l-aċċent mhux biss il-waqa l-iktar qawwija li jkun hemm fil-kelma bħalma kien jingħad fil-grammatika tradizzjonali. Imma hi kull waqa tal-leħen kemm jekk hi qawwija, kemm jekk inqas qawwija u kemm jekk dgħajfa. Sewa, hawnhekk ix-xebħ huwa bejn il-ħoss tal-aċċent mal-waqa tal-martell li tieħu l-korda tal-pjanu. Hija hija tixbiħa sabiħa ħafna hemm xebħ jew paragun jekk irridu importanti biex wieħed jasal jifhem l-aċċent x'inhu. Jiġifieri meta qed jgħid li huwa waqa' iktar quddiem se jsejħlu waqa' tal-leħen sewwa, waqa' tal-leħen għaliex hija għamla ta' qafsa. Mela jekk inti qed tieħu kelma. Per eżempju najdu politiku. Politiku. Hemmhekk għandi dik l-afsa tal-aċċent fuq il-li politiku. Però ma jiqafx hemmhekk għaliex anka s-sillabi l-oħrajn għandhom għamla ta' aċċenti jew waqgħat. Ftemna, tradizzjonalment qed jgħid hawnhekk l-iktar aċċent li kien jispikka kien jagħtu każ, il-lingwista llum il-ġurnata jagħti każ anka l-aċċenti dajfin fl-istess kelma. Allura joħloqlok sistema għandek l-aċċent primarju, l-aċċent sekundarju mbagħad terzjarju, alright, u jista' jkun hemm oħrajn. Ix-xebħ jgħin biex iwassal l-idea astratta ta' aċċent aħjar f'dan il-każ. Darb'oħra jxebbaħ il-fonemi maż-żibeġ. Isimgħu din it-tixbiħa li sajtina. Fil-fatt, il-fonemi f'kelma jixxiebħu maż-żibeġ tal-kuruna. Kull żibġa għandha posta u ma tistax tibdlu għax xi imsensla. Il-fonemi huma wkoll imsenslin fil-kelma u ma jistgħux jiqogħdu jiċċaqalqu b'kapriċċ. Jekk jiġri hekk, is-sens jew jitarraq jew jinbidel għal kollox. Sewa, issa ix-xebħ li qed nitkellmu fuqu aħna huwa għamla oħra ta' definizzjoni. Għax inti tista' wkoll tagħti definizzjoni kif qed jagħmel hawnhekk fil-fatt. Billi x-xebbaħ biss għalkemm dwar Dufenek mhux hekk jagħmel. L-ewwel jagħti definizzjoni teknika u mbagħad jelabora bl-ispjegazzjoni u hemmhekk idaħħal ix-xebħ li għandu bżonn. Imma ix-xebħ bħala definizzjoni huwa xi ħaġa li aħna nużaw anka meta nitkellmu, anzi meta nitkellmu aħna ħafna drabi ma jkunniex il-kapacità li nuqodu noħolqu definizzjonijiet tekniċi. Allura naqbdu u ngħidu xi ħaġa li tkun tixbaħ il xi ħaġa oħra. Niftehmu bħal pereżempju meta tajt li f'xi film rajt Dragun li kien qisu masla tal-Kannival pereżempju. Ara, ix-xebħ hemmhekk mal-ewwel jagħti l-idea ta' tip ta' dragun li jien qed nitkellem fuqu f'temna. Drabi oħra fl-ispjegazzjoni teknika tgħin ukoll id-definizzjoni negattiva li turi kunċett jew oġġett x'mhux. Aħna għandna wkoll drawa nagħmlu għadin li tajt ara dak l-oġġett mhuwiex hekk. Jew mhuwiex dan, bħal meta pereżempju tajt mobile mhuwiex television. Imma għandu mit-television għax jista' jurik xi ħaġa, tifhem ġifieri l-ewwel tajt x'mhuwiex u mbagħad tajt x'jista' jkun. Fhimna? Pereżempju, ħmurru lura għal-lingwistika ta' Dwardu Fenek. Meta jitkellem fuq l-akka jgħid meta ma tkunx irrealizzata jew ippronunzjata. U biex juri d-differenza bejn baħħar bħala verb u baħħar bħala nom, jgħid li isma' l-silejn sa tajt. Id-distinzjoni ewlenija hawnhekk mhijiex waħda ta' waqt il-leħen, imma iktar ta' tulu vokaliku fuq it-tieni sillaba li ġiegħel l-istress jimxi u li biddel is-sens. Sewa, u hawnhekk importanti li neżaminaw daqsxejn din id-definizzjoni li tagħna, mela huwa aktar ta' tul vokaliku. Baħħar, baħħar. L-aħħar sillaba fin-nom baħħar hija twila, dik hija differenza. Però meta qegħdin nieħdu it-termini iżolati. U dikha biex joħroġ il-differenza bejn stress li għandu għamla li joħroġlok distinzjoni grammatikali. Ġifieri għara x'qawwa għandu għawe. Ġifieri meta jien nibdel l-aċċent, il-waqgħa tal-leħen, il-waqgħa tal-leħen, jew l-istress, għax it-tlieta li huma f'dan il-kuntest Dwardu Fenek jużhom fl-istess tifsir, bl-istess tifsir, sewa, dak l-aċċent għandu saħħa grammatikali. Mela minn baħħar verb, jekk jien sa nbiddel l-aċċent, jien sa nagħmlu nom, mela sa nixxiftja mill-verb għan-nom. Jiġifieri hemmhekk isek se taqsam il-kamra biex niftehmu, ftehmna, il-klassi tal-kliem. Alright? U allura huwa importanti. Bekk ikun qed jagħti, jiġifieri d-definizzjoni li qed jagħti hawnhekk Dwardu Fenek, qed iġala titabba b'ħafna tifsir, b'ħafna responsabilità biex tfehmna da kollu. F'dan il-każ id-definizzjoni trid turi illi l-aċċent għandu responsabilità enormi fil-Malti, m'issux ngħidu aħna fil-Malti m'għandniex aċċenti, fl-antik kienu jgħidu m'għandniex aċċenti, fil-fatt mu veru xejn, għax kull kelma għandha aċċent, sewa, imma hawn qiegħed ukoll permezz tad-definizzjonijiet tiegħu jinnormalizza il-ħsieb tagħna fuq il-lingwa tagħna stess. U fl-istess ħin naraw daqsxejn potenzjal għandha. Jien naħseb min ikun qed jistudja l-lingwistika wkoll jarhom bħala utli dawn it-tixbijat li iva, iva, għax huma għax bihom ikun jagħmilhom iktar prattiċi. Prattiċi. Ikunu ħafna iktar milħuqin. Ftehmna, tinsiex li fi ħafna teknika l-lingwistika minn għandu. Li meta għandek suġġett li huwa tekniku, sewa it-tendenza hija li jkun daqsxejn impenjattiv biex tifhmu. Mhux bil-forsi jkun tqil, ma jkun daqsxejn impenjattiv. Mankaw qed jagħmel dak l-isforz biex l-affarijiet jagħmilhom iktar prattiċi. Li din sfortunatament mhux dejjem issiba anke f'min ikun qed jagħti lecture jew talk. Ekku. Jisuq ikun espert fis-suġġett, u mbagħad jitlaq vija u ma jispjegax b'mod illi forsi the man in the street jista' jifhem anke. f-mod tajjeb. U aħna li qegħdin nagħmlu f'dan il-programm huwa ninnotaw kif suġġett tqil jew ħanibqa' nsejjaħlu għax forsi jew ma jħossux tqil sewwa, ħansejjaħlu impenjattiv. Suġġett impenjattiv dwardu fenek permezz tal-lingwa illi tispjega aħna hawnhekk qed insejħula definizzjoni teknika, dik hija l-lingwa, il-lingwa kif iħaddem id-definizzjonijiet. Permezz ta' din il-lingwa ta' spiegazzjoni bluzu ta' definizzjonijiet ta' għamliet differenti ta' definizzjonijiet, qed jasal biex iwassilna il-kunċetti b'mod ħafif. Fehmna? Jiġifieri meta inti qed tispjega x'inhu aċċent, da' xejn diffiċli biex tispjegah. Ftehmna, imma meta għallek aċċent hija bħal dik lafsa ta' meta inti tafas fuq pjanu u x'hekk u l-korda qed tittik dik in-nota differenti. Allura inti hemmhekk tajt mela l-kelma jien isni qed nafas il-buttuni tal-pjanu. Sewa, u jekk jien sanajt raġel. Ra, ġel, ara. Inħoss li fuq l-ewwel sillaba għandi daqsxejn ta' ħafsa hemmhekk. Jekk mill-banda l-oħra ngħid ħaddiem, ħaddiem, naf illi qed nitfa l-ħafsa tiegħi fuq it-tieni sillaba, l-ewwel nitfa hija twal. Ħaddiem bħal baħħar, ħajjat. U anka allura meta mbagħad għax dena jidħol siwi ħafna dal-kunċett ta' waqgħat il-leħen, meta aħna naraw daqsxejn il-kliem non-semitiku fil-Malti li huwa twil, hu l-kelma importanti pereżempju, li għandek dawk is-sillabi kollha, tajt allura fejn se waqgħha ħajjen. Importanti jew importanti. Ġifieri trid iddarri il-widna tisma il-Maltin kif jitkellmu kif jużaw, alright, u allura tgħid ara l-afsa jew il-waqgħa tal-leħen l-iktar li qed issir hemmhekk. Mela konna sa nitkellmu daqsxejn fuq id-definizzjoni negattiva li juża wkoll dwar dufenek. U id-definizzjoni negattiva kif għadna juża b'mod ekonomiku bħala metodu aċċessorju ta' żvilupp u allura jiġi element li joltok ħafna. Hekk pereżempju meta jfisser l-aċċent sekondarju, jgħid li l-martellata ma tkunx qawwija biżejjed biex tissejjaħ primarja. Jiġifieri qed jgħid x'ma tkunx. Niftehmu, dena huwa importanti dan il-kunċett. Għaliex jien nista' nagħmel definizzjoni negattiva billi ngħid l-aċċent mhuwiex nom, l-aċċent mhuwiex frażi, l-aċċent mhuwiex sentenza u nista' nagħmel miljun sentenzi x'mhuwiex l-aċċent. Imma meta qed jagħmel definizzjoni negattiva qed ngħid jiena juża b'mod ekonomiku. Għaliex, mhux sa jgħidlek dak l-affarijiet kollha li mhijiex il-kelma, għaliex għax ma tispiċċa qatt, ftehmna, imma jużah bħala metodu aċċessorju illi jgħin metodu ġifieri biex ngħidu hekk awżiljarju sewwa ta' żvilupp. F'konnessjoni ma' definizzjoni negattiva nżidu li fenek kultant jagħżel sew bejn il-kunċett li jkun qed jitratta u xi kunċett ieħor li jixbu u li wieħed jista' jitfixklu miegħu. Hekk allura iżid li l-martellata tal-aċċent sekondarju tkun qawwija wisq biex tissejjaħ terzjarja. U qed jagħmel allura d-distinzjoni bejn l-aċċent sekondarju u l-aċċent terzjarju. B'dan it-tip ta' distinzjoni ikun qed jiddefinixxi l-kunċett permezz tar-relazzjoni. Din hija importanti. Inti toħroġ id-differenza meta inti turi r-relazzjoni ta' ħaġa ma' oħra. Sewa, dana bħal meta fejna fien titoħroġ id-definizzjoni ta' xinu surġent. Titfow fil-relazzjoni tiegħu surġent huwa grat ogħla minn pulizija, imma grat inqas minn spettur. Dak li qed jgħid hawnhekk. Il-kitba espozitorja ta' Fenek tinqeda wkoll bl-eżemplifikazzjoni, li tgħin id-definizzjoni b'analiżi u definizzjoni b'sintesi. Bloti tal-eżempji ikun qed jiddefinixxi kunċett bħal meta jagħti eżempji biex ifisser x'inhu tul vokaliku, jew meta jkun irid jispjega is-sett minimu jew ifisser metatesi. L-eżempji jservu bħala id-definizzjoni ta' Fenek. Ġifieri meta jagħti l-eżempji wkoll u jkun qed jagħti definizzjoni oħra. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Kif ħadmu il-Malti fejn illum ħarisna lej l-istil ta' kitba li l-professur Dwardu Fenek uża fix-xogħlijiet tiegħu. Il-ġimgħa d-dieħla ħanitkellmu dwar il-kreattività fil-ħsieb spiritwali ta' San George Preka. Għalhekk nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM slejn flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Grazzi li kontu magħna, insalmulkom.